Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Ιανουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας υπάζεις κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμον. Καλή χρονιά να έχουμε. Σκεφτήκαμε σήμερα να μιλήσουμε λίγα πράγματα σχετικά με το πώς τοποθετείται ο άνθρωπος με τον εαυτόν του στη σχέση του με τον Θεό. Πώς τοποθετείται εσωτερικά ο άνθρωπος. Πώς διαχειρίζεται την εσωτερική του πραγματικότητα. Τι στάση εσωτερική έχει προκειμένου να προσεγγίσει το μυστήριο του Θεού. Και αυτό έχει δύο άξονες. Η σχέση μας με τον Θεό και η σχέση μας με τον πλησίον, με τον άνθρωπο. Δούμε δύο-τρία πραγματάκια και μετά βλέπουμε. Να δούμε τον πρώτο άξονα. Πώς προσεγγίζουμε το μυστήριο του Θεού. Πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Ποιος είναι ο τρόπος. Ποιο είναι το εφόδιό μας. Εμείς θεωρούμε πως ο Θεός είναι αλήθεια και είναι βασικό ερώτημα ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση η αναζήτηση αλήθειας. Και θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι μία διαδικασία που μας λύνει την απορία. Μας λύνει τις απορίες και ικανοποιεί το λογισμό μας, ικανοποιεί την απορία μας. Είναι κάτι σαν μια περιέργεια. Η γνώση όμως της αλήθειας στη σχέση μας με τον Θεό είναι εντελώς αντίθετο από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Έχω ένα μαθηματικό πρόβλημα, έχω ένα ψυχολογικό πρόβλημα και βάσει της νοητικής μου λειτουργίας και της ευαισθησίας μου και της συναισθηματικής μου νοημοσύνης μπορώ να αναλύσω το πρόβλημα και να βγάλω ένα συμπέρασμα που μπορεί να ανταποκρίνεται στο πρόβλημα και να είναι σωστό. Αυτό θεωρούμε πως είναι το κριτήριο να βρούμε την αλήθεια. Αλλά αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση του Θεού και την πνευματική γνώση. Η υπόθεση λοιπόν του Θεού, αν επιτρέπεται αυτός ο όρος, δεν είναι διάβασμα, ούτε μελέτη, ούτε έρευνα. Η γνώση που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο δεν προσθέτει κάτι. Αντίθετα, καλλιεργεί την προσωπική αίσθηση, την αυτάρκεια και τη γνώμη. Δημιουργεί την αίσθηση ότι εγώ ξέρω. Και με αυτήν τη βεβαιότητα της αντίληψης ότι εγώ ξέρω γιατί διάβασα, θέλω να υποστηρίζω και να επιβάλλω στους άλλους όταν έχω γνώμη και θέλημα. Αυτό λοιπόν που γεννάται μέσα από αυτήν μου την προσωπική αντίληψη σχηματίζεται μια βεβαιότητα γνώσης που θέλω να επιβάλλω και στους άλλους. και να υποστηρίζω. Όταν όμως έχω γνώμη και θέλημα, αυτά πάνε μαζί, δεν μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν είμαι κενός για να πληρωθώ από Αυτόν. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει στο μυαλό του έναν άλλον εραστή, δεν μπορεί να δοθεί σε αυτό που είναι απέναντί του και μπορεί να είναι σύντροφός του. Όταν δηλαδή η καρδιά μας είναι γεμάτη από τη δική μας γνώση, που εμείς ονομάζουμε γνώση του Θεού, και σχηματίζεται μια αντίληψη περί των πνευματικών βάσει της δικής μας κρίσης και αντίληψης, χωρίς να είναι καθαρή η καρδιά μας, τότε δεν είμαστε άδειοι για να πληρωθούμε υπό του Θεού. Και έτσι όποιον κανείς στέκεται ως έξυπνος και σοφός και συνετός ενώπιον του Θεού, γιατί διάβασε, άκουσε και μελέτησε, δεν μπορεί να πλησιάσει το μυστήριο του Θεού. Το ζήτημα ποιο είναι λοιπόν? Είναι να στραφώ στην καρδιά μου και να δω τι? Την αμαρτία μου. Όπως λέει ο Αββάς, ανώτερος από αυτόν που βλέπει αγγέλους είναι αυτός που βλέπει την αμαρτία του. Άρα το βασικό είναι να στραφώ και να δω την αμαρτία μου, να δω τον μολυσμό της καρδιάς μου, και όχι με έπαρση, είτε συνειδητοποιώ είτε όχι, να αναλύω τα νοήματα, έστω τα πνευματικά, διεγείροντας το λογιστικό και γνωσιολογικό μου επίπεδο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Άλλο λοιπόν να αναλύω τα πνευματικά ικανοποιώντας το γνωσιολογικό μου πεδίο, και άλλο να συντρίβομαι ζητώντας σχέση με τον Θεό. Οπωσδήποτε, σε οποιαδήποτε σχέση είναι ακόμα ανθρώπινη, όταν συντρίβομαι μπροστά στον άλλο λέγοντάς του «Σε έχω ανάγκη», αυτό γεννά την έννοια της προσωπικής σχέσης και καταξιώνει την έννοια του προσώπου. Όταν όμως μπορώ και ελέγχω τον άλλον και γνωρίζω τον άλλον και αναλύω τον άλλον για να μπορώ να το διαχειριστώ καταλλήλως προκειμένου να πάθω ζημίαν και να είμαι πιο κερδισμένος στη σχέση, τότε αντικειμενοποιώ το πρόσωπο, καταργείται σχέση και δεν υπάρχει πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η προσπάθειά μας να αναλύσουμε τον Θεό και να γνωρίσουμε την αλήθεια ως μια αντικειμενική γνώση και όχι ως μια προσωπική σχέση, μαρτυρεί την αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού και την έλλειψη εμπιστοσύνης Του. Αλλά δηλώνει ότι εμπιστευόμαστε μόνο τον εαυτό μας, την δική μας δύναμη και τη δική μας αρετή. Ζητούμε λοιπόν έναν Θεό με αυτή την έννοια, σαν συνέχεια πρακτική, όταν κανείς πλησιάζει τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, που θέλουμε να Θεό να τον έχουμε του χεριού μας, να τον αναλύουμε, να νιώθουμε βεβαιότητα ότι θα εξασφαλιστούμε από αυτόν και δεν κινδυνεύουμε αν αφαιθούμε στα χέρια του, τότε θέλουμε έναν Θεό και μια μυστηριακή ζωή που θα μας λύνει όλα τα προβλήματα. Ακούγαμε κάποτε, ακούγεται και τώρα, η Αγία Γραφή είναι το ιερότερο βιβλίο. Μέσα εκεί λύνει όλα τα προβλήματα, λέει. Τα κοινωνικά, τα πνευματικά, τα οικονομικά. Μα δεν θέλουμε τον Θεό να μας λύσει τα προβλήματα, εμείς θέλουμε τον Θεό. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, Τι Θεόν θέλουμε, να μας λύνει τα προβλήματα ή να γίνει ο εραστής μας, να γίνει ο πόθος μας, να γίνει ο αγαπημένος μας? Αυτό είναι συνέχεια και προέκταση του τρόπου που είπαμε στην αρχή που πλησιάζουμε τον Θεό. Γιατί μπορεί να μας λυθούν όλα τα προβλήματα και να χάσουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι μέσα στη μέρημνα. Η μέρημνα μας, οι απασχολήσεις μας δείχνουν πού έχει επενδύσει η καρδιά μας. Καλά θα πει κανείς, δεν έχουμε μέρημνες. Ασφαλώς και έχουμε μέρημνες. Αλλά μέρημνα με την έννοια να κλέψει την καρδιά μου, να μου κλέψει όλη την ενέργεια, την εσωτερική, όλο μου το ενδιαφέρον, αυτό είναι πτώση. Και ο Θεός δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια θορυβόδη, ταραχώδη και φτωχή καρδιά. Είναι φτώχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι φτώχεια? Εφόσον έχουμε φτιαχτεί για τα πολύ πολύ σημαντικά και εμείς παιδιαρίζουμε με τις μπήλες, με τους βόλους για να γεμίσει ο χρόνος μας, ο πνευματικός, αυτό δηλώνει την πτώση μας. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι μέσα σε αυτή τη μέρημνα, αλλά πού βρίσκεται? Μέσα στο σκύψιμό μας. Μέσα στο σκύψιμο, μέσα στην καρδιά μας. Όπου εκεί εκφράζουμε μία εσωτερική κραυγή. Θεέ μου, ελέησέ με, πρόδωσα την αγάπη σου. Δηλαδή ο άνθρωπος συμμαζεύεται εσωτερικά, ξεντύνεται, απογυμνώνεται από όλες τις μέρημνες και σκύβει μέσα στην καρδιά του και εκεί αναπτύσσει αυτόν τον λόγο, αυτήν την σχέση, αυτή την αναφορά, αυτόν τον διάλογο με τον Θεό. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Θεός. Για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, είπαμε και προηγουμένως, πρέπει να είναι ελεύθερος. Ποιος είναι ελεύθερος? Αυτός που δεν κυριαρχείται υπό το εαυτού του, αλλά κυριαρχεί πάνω στον εαυτόν του. Η εποχή μας ορίζει ως ελευθερία να κάνω αυτό που θέλω. Δηλαδή να είμαι δούλος του εαυτού μου. Ενώ η ελευθερία είναι να κυριαρχώ πάνω στον εαυτό μου. Πάνω στις επιθυμίες του εαυτού μου. Πάνω στα θελήματα του εαυτού μου και να κατευθύνω τον εαυτό μου εκεί που θέλω. Εκεί που θέλει η πραγματική μου ανάγκη. Αυτό που θέλει η καρδιά μου. Υπάρχει μια τάση και έτσι συνήθως πλησιάζει ο σημερινός άνθρωπος των Θεών σαν κάτι μυστηριώδες, σαν κάτι το οποίο καλείται να ανακαλύψει για να θεωρηθεί ισχυρός ο άνθρωπος. Πώς ανακάλυψε τα μυστήρια της ζωής? Σήμερα έτσι προσεγγίζεται ο Θεός, όχι ως πρόσωπο με το οποίο θα αποκτήσουμε σχέση ζωής και θα είναι η χαρά μας, θα είναι ο ερωτάς μας, θα είναι η αγάπη μας, αλλά πλησιάζουμε τον Θεό σαν κάτι μυστηριώδες, όπου θα μας βοηθήσει, είπαμε και πριν, να ικανοποιηθεί η περιέργεια του νου μας και θα μας λυθούν τα μυστήρια της ζωής. Αυτό δεν ψάχνει ο άνθρωπος? Αν δείτε και εκπομπές τέτοιου είδους, ποιο είναι το μυστήριο της ζωής, να ανακαλύψω τα μυστήρια. Κατά ανάλογων τρόπων και όλες οι φιλοσοφικές θεωρίες στηρίζονται σε αυτή την προοπτική. Πώς θα κάνω δυνατόν τον άνθρωπο να έχει χαρίσματα και εμπειρίες? Πώς θα κάνω τον άνθρωπο να του βρουν τις τεχνικές για να εξελιχθεί, να βελτιωθεί? Δηλαδή να αποκτήσει περισσότερες φυσικές και πνευματικές δυνατότητες. Δηλαδή να αυτοθεωθεί. Δηλαδή να λατρεύσει τον εαυτόν του και όχι να αγαπήσει τον Θεό, που η προϋποθέτει συντριβή και μετάνοια. αυτό το κουσούρι, αυτό το μικρόβιο μπαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν θέλουμε από τον Θεό αρετές, θέλουμε χαρίσματα, θέλουμε θαυματουργίες, θέλουμε πνευματικές αναβάσεις και τελικά δεν θέλουμε τον Θεό. Γιατί θέλουμε το Θεό να μας κάνει πανίσχυρους, ούτως ώστε να μην τον έχουμε ανάγκη. Να προβλέπουμε το μέλλον, να θεραπεύουμε ασθενείς, να ανακαλύπτουμε τα πάντα, για να μην έχουμε ανάγκη τον Θεό στη ζωή μας και να είμαστε εμείς μικροί θεοί που θα ελέγχουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θέλουμε εμείς να γίνουμε ενάρετοι, τόσο πολύ που να θαυμάζουμε τον Θεό και να μην έχουμε ανάγκη την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να αποκτήσει γνώση, εμπειρίες, είναι εχμάλωτος του εαυτού του και δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό ούτε τον αδελφόν του. Γιατί αυτό του είδους το χάρισμα μας απομακρύνει από τον αδελφό μας, γιατί μας γίνει την αίσθηση της υπεροχής και δεν μας δίδει την επιοίκεια και την αποδοχή. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται πραγματικά να απελευθερωθεί από τον εαυτόν του, μία έννοια έχει, μία μέρημνα, προτιμά να ρίχνει τον εαυτόν του σαν σκουπιδάκι ενώπιν του Θεού. Τίποτα δεν σκέφτεται. Για τίποτα δεν αγωνία, τίποτα δεν ζητεί από τον Θεό. Μόνον ρίπτει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Εξελεξάμι παραρρυπτίστε εν το οίκο Κυρίου. Προτίμησα να είμαι παραπεταμένος μπροστά στον Θεό, ενώπιον του Θεού. Δεν προτιμά να γνωρίζει, να υποστηρίζει και να ενεργεί. Είδατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν προτιμά ο άνθρωπος να γνωρίζει, να υποστηρίζει και να ενεργεί. Ζητεί να πίπτει ενώπιον του Θεού και να ζει το ελαιός του. Μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι, ήθελε ένα παλικάρι. Μου λέει, δεν θέλω να έρθω να εξομολογηθώ, όμως ήρθα για χάρη κάποιου φίλου μου που με έστειλε σε σένα. Και μου έλεγε ότι... λέω, κακώς ήρθες, γιατί δεν ερχόμαστε κατά παραγγελία, αλλά εφόσον το θέλουμε. Τέλος πάντων μου έλεγε ότι πήγε σε κάποιες ομάδες φιλοσοφικές, πνευματικές και έφτασα, πάτερ μου, σε σημείο που να μην έχω καθόλου σεξουαλική ανάγκη. Καθόλου! Ενώ είχα σχέσεις από εδώ και από εκεί. Αυτό δεν είναι τίποτα, του λέω. Και τι έγινε? Δηλαδή που δεν έχεις ταραχήν σωματική, τι έγινε? Λύθηκε το πρόβλημα? Μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θέλεις τέτοιον Θεό που να σου λύνει τα προβλήματα? Τον Θεό τον έχεις, τον αγαπάς, ή με αυτόν τον τρόπο έκανες Θεό τον εαυτόν σου? Το σημαντικό είναι η συντριβή, είναι η ταπείνωση, είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και να καταλάβουμε ότι αυτόν έχουμε ανάγκη για να πληρωθούμε. Όχι την αρετή μας για να γεννημίσουμε από αυτοδικαίωση και μια εσωτερική εφορία ότι είμαστε καλοί τώρα. Αυτό είναι φθορά, αυτό είναι θάνατος, αυτό δεν φέρνει τίποτα. Προτιμότερο να έχουμε πάθη, να είμαστε γεμάτοι από ακολασίες και να προτιμούμε τον Θεό και να λέμε τι κάναμε, ότι χάλια πάει η ζωή μας, παρανιώθουμε μια ευχαρίστηση, ξεπεράσαμε τα πάθη μας. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Και τι έγινε? Κάτι τρέχει στα γεύτικα. Αυτή είναι η παγίδα του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο και φτάνει σε μια αρετή που τον απομακρύνει από τον Θεό. Ό,τι κάνουμε λοιπόν, το κάνουμε για τον Θεό, για να έχουμε σχέση μαζί του, όχι για να μας δώσει γνώση, χαρίσματα και υψηλές θεωρίες. Όλα αυτά τα χαρίσματα, λέει, ζητείτε υψηλά, ασφαλώς, αλλά είναι υπόθεση του Θεού, όχι δική μας. Το τι θα δώσει ο Θεός στη δουλειά δική του. Εμείς απλώς αφινόμαστε στα χέρια του με ταπείνωση. Δεν ζητούμε τίποτα. Δεν του υποδεικνύουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν χαρτώσιμοι για να υποβάλουμε αιτήσεις τέτοιου είδους. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μάθουμε την ταπείνωση και να απομακρυνθούμε από την γνώση που λέει ο Απόστολος Παύλος φυσιεί, γεμίζει έπαρση τον άνθρωπο. Λέει ένας άνθρωπος, πω η καρδιά μου δεν μπορεί να θερμανθεί. Κάνω τόση προσπάθεια και η προσευχή μου δεν μου δίνει γλύκα. Γιατί λατρεύουμε τη γνώση μας, λατρεύουμε την προσπάθειά μας και δεν μάθαμε να αφήνουμε τα πάντα και τα μυαλά μας και τα αισθήματά μας στον Θεό και να ζητούμε τον Θεό. Και βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο που μπαμ και γίνεται έκρηξη στην καρδιά του και γίνεται χύμαρος η φλόγα και η αγάπη του Θεού. Γιατί? Κατάλαβε ότι δεν είναι τίποτα και αφήνει τα πάντα στον Θεό και γνωρίζει χωρίς τον Θεό μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν λοιπόν η καρδιά μας έχει όλη την αίσθηση της αμαρτίας και δεν την προσβάλλουμε με τις απαιτήσεις μας, με τις προσδοκίες μας, τότε ο Θεός θα μας τα δώσει όλα μόνος Του. Εμείς λοιπόν έχουμε μόνο αίσθηση της αμαρτίας. Δεν έχουμε καμιά προσδοκία, καμιά απαίτηση και καμία παράκληση από τον Θεό. Μα τρομάζουμε, λέμε, μα δεν αξίζουμε τίποτα να μας δώσει, γι' αυτό δεν απαιτούμε τίποτα. Και τότε μας τα δίνει όλα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Όταν ζητάς το ελάχιστο, δεν σου δίνει τίποτα. Ας τον αφήσουμε λοιπόν αυτός να κανονίσει την πορεία μας. Εμείς του ζητούμε να μας δώσει μόνο μετάνοια. Να μας συγχωρήσει τις πτώσεις μας και όλα τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ανάπαυση αυτό το πράγμα. Λέει ο άνθρωπος, έχω άγχος. Ακόμη και στα πνευματικά έχω άγχος. Έχω άγχος σωτηρίας. Γιατί? Γιατί έχει καταργήσει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Και απλώς τον Θεό τον έχει για να επιβεβαιώνει την αρετή του, τις κατακτήσεις του. Το τι μας δίνει ο Θεός είναι μυστήριο. Ζητάς υγεία και σου δίνει αρρώστια. Ζητάς αρρώστια και σου δίνει υγεία. Τα έχει μπερδέψει. Οπότε, το τι μας δίνει ο Θεός είναι μυστήριο. Επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι ευλογημένος το Θεού αυτός που του πάνε όλα καλά. Ούτε σκοπός είναι αυτός. Ο Θεός λοιπόν ξέρει τον τρόπο του να μας εισάγει εις την βασιλεία του. Ενώ οι δικές μας απαιτήσεις, οι δικές μας παρακλήσεις ως επιτοπλίστων είναι απομακρύνσεις από τον Θεό. Φαινομενικά ζητούμε κάτι καλό. Για παράδειγμα, έχω ένα πάθος. Θεέ μου, πάρε μου το πάθος, πάρε μου το πάθος. Αυτό μπορεί να απομάκρυσει από τον Θεό. Και το να πω, Θεέ μου, έχω τα χάλια μου, λέει σε με, να είναι το πλησίασμα του Θεού. Τα αιτήματα της καρδιάς μας που περιέχονται στην προσευχή είναι κατά κανόνα προβολή του εγώ μας. Γι' αυτό επιμένει η Εκκλησία, η πιο ασφαλής προσευχή είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Ξέρει αυτός. Δεν του λέμε τίποτα, δεν του υποδεικνύουμε τίποτα. Μόνο το έλεος του ζητούμε. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει η καρδιά μας. Γίνεται αγνή ψυχή μας και δεν ταράσεται και δεν μολύνεται από τους πόθους και τις επιθυμίες μας Είμαστε γεμάτοι πόθους, επιθυμίες. Αυτό είναι μολυσμός της καρδιάς. Είναι απώλεια της παρθενίας της ψυχής μας. Οι απαιτήσεις μας, οι αιμονές μας, οι πόθεις μας, οι υπόθεις μας, οι επιποθήσεις μας. Και αυτό ταράσει την καρδιά. Πότε ελευθερώνεται η καρδιά? Όταν είναι έξω από αυτά και στη μόνο των Θεών, στη το έλεος του Θεού. Ο Θεός γιατί σε άλλους δίνει και σε άλλους δεν δίνει? Δίνει τα χαρίσματα κατά τον λογισμό του ανθρώπου, κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά την διάθεση του ανθρώπου, κατά την δύναμη του ανθρώπου. Όταν λοιπόν θέλουμε τους ανθρώπους όλους να τους κάνουμε ίδιους, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη, την ίδια δεκτικότητα. Σε ένα σπίτι είσαι, δύο παιδιά έχεις, τρία παιδιά έχεις. Είναι λάθος να λες στους όλους, σε όλα τα παιδιά το ίδιο. Άλλη δύναμη, άλλη δεκτικότητα έχει ο καθένας, άλλη διάκριση να απαιτεί, άλλη ευαισθησία έχει ο ένας, άλλη είναι ο άλλος. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κατά τη δύναμη εκάστου δίνει και τις ευλογίες του, δίνει και τα χαρίσματά του. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε? Το πρώτο στοιχείο λοιπόν, το πώς στέκεται η καρδιά εσωτερικά ενώπιον του Θεού, είναι αυτή. Η δεύτερη στάση θα δούμε ενώπιον του πλησίων, πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Να συνεχίσουμε τότε σε σχέση με τον πλησίων. Κατά ανάλογον τρόπο, όποιος στηρίζεται στη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα, όποιος είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογήσει και να δικαιολογηθεί ή να υποστηρίξει το θέλημά του, αυτός απολαμβάνει ως καρπό την έχθρα. Δεν μπορεί να συμφωνήσει με κανένα. Λοιπόν, είναι συνήθεια της εποχής μας που κρύβει εδώ το πρόβλημα της καρδιάς μας. Λείπει την ανισορροπία μας. Κρύβει τη μειονεξία μας. Όταν λοιπόν με βάση τη δική μας αντίληψη και γνώση και γνώμη προσπαθούμε να αντιπαλεύσουμε τον άλλον, να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογηθούμε, να υποστηρίξουμε, αυτό δεν συμβαίνει στις σχέσεις. Λέει κάποιος κάτι και αμέσως αντιδρούμε. Αμέσως επαναστατούμε. Και τι λέμε? Α, πάτερ, εμένα μου αρέσει το δίκαιο. Δεν μπορώ την αδικία. Τι μεγάλη βλακία αυτό το πράγμα. Και μας πιάνει να γινόμαστε όλοι σύμβουλοι του ηθικού νόμου και της δικαιοσύνης. Ενώ στην ουσία αυτό είναι το προκάλημα του εγωισμού μας. Η κρύβει τη μειονεξία μας. Κρύβει την αρρώστια της ψυχής μας που δεν θέλουμε να χάσουμε. Που δεν θέλουμε να δικηθούμε. Που δεν θέλουμε να αγαπήσουμε. Όταν θέλω να αγαπήσω, δεν με νοιάζει να δικαιολογήσω και να δικαιολογηθώ. Με νοιάζει να αναπαύσω. Λοιπόν, αυτό είναι απώλεια του Θεού. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να δικαιολογεί τον εαυτόν του, δεν τον απομακρύνει απλώς από τον συνάνθρωπό του, αλλά χάνει τον Θεό. Είναι θανάσιμο αμάρτημα αυτό. Είναι αρρώστια της ψυχής. Ποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί? Όσοι διακονούν, όσοι είναι ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου, την επιθυμία του, τη σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, την αγένειά του, την ευγένειά του, όσοι έχουν στραμμένη την ευαισθησία τους και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας. Όταν λες εσύ ευγενικοί άνθρωποι, πω πω πω τι συμπεριφορά έχει αυτός, Τι αγενής είναι, βρε παιδί μου? Αυτό είναι θάνατος της ψυχής. Όταν όμως δέχεσαι με απλότητα ψυχής, χωρίς λογισμό, με ευχάριστη διάθεση τον κάθε ένα, τότε γίνεσαι αγαπητός. Όποιος αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους, τι σημαίνει αυτό? Αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους από την παρουσία του. Όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο απλός, ο ανεπιτίδευτος, αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Είναι αυτή η μιζέρια που βγάζει ένας άνθρωπος. Όχι, λες, τι θα μου ζητήσει πάλι, τι θα κάνει, και βλέπεις, σε βλέπεις σαν αντικείμενο να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό φέρνει μια αίσθηση αποστροφής, απομάκρυνσης. Δεν το βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει χαρά μέσα στο πρόσωπό του. Είναι χαρή, βγάζει μια ευχαρίστηση που θέλει να σου δώσει χαρά. Να μιλήσει για σένα, όχι να μιλήσει για τον εαυτόν του. Να ασχοληθεί με σένα, όχι να ασχοληθεί με τον εαυτόν του. Να μην κρίνει τη στάση σου, αλλά να σου δώσει την χαρά της καρδιάς του. Με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να συνοηθείς, μπορεί να συμφωνήσεις. Αλλιώς υπάρχει μια διαρκής αντίδραση. Όποιος δεν προσέχει και προσέχει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα. Όταν προσπαθείς λοιπόν να υποστηρίξεις τη γνώμη σου, θα κερδίσεις μόνον έχθρα. Όλοι όταν πλησιάσουν έναν τέτοιον άνθρωπο, σαν να δαιμονίζονται. Και τους βγαίνει μια αντίδραση και χωρίς λόγο θες να του πεις όχι, ενώ πρέπει να του πεις ναι. Σου βγαίνει μια αντίδραση. Δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που διαρκώς είναι ένας αντιδραστικός στοιχείο, ένας μίζερος άνθρωπος που απαιτεί, που γκρινιάζει, που υπονομεύει, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, που δεν βγάζει μια χαρά επιτέλους, μια θετικότητα, μια αισιοδοξία να σου δώσει κάτι, αυθόρμητα σου βγαίνει μια αντίδραση, του πεις όχι. Ενώ σε έναν καλοσυνάτον άνθρωπο, εσύ τρέχεις να του προσφέρεις. Αυτό είναι στάση εσωτερική. Είναι στάση ωριμότητος. Πολλές συγκρούσεις γεννώνται από αυτό που εκπέμπουμε. Από μια δυσαρέσκεια, από μια αρνητικότητα. Ένας άνθρωπος που έχει θετική διάθεση βγαίνει αυτό, φαίνεται. Και λέει ο άλλος, έρχεται να εξομίσω, λέει, μα δεν του έκανα τίποτα. Δεν του έκανες τίποτα. Αλλά τι είχε η καρδιά σου? Μα δεν του το είπα. Νομίζεις. Όλη η ύπαρξή σου το μαρτυρούσε και το έλεγε. Εξωτερικά μου μπορεί να μην έκανες τίποτα. Το βλέμμα σου τον έφαγε τον άλλον. Και αμέσως γεννάς εχθρότητα, γεννάς αποστροφή, γεννάς άρνηση. Αυτή λοιπόν η εσωτερική κατάσταση είναι αποτέλεσμα εσωτερικής απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο ελκύομαι την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού. Η μια λοιπόν πτυχή είναι αυτή, να λειτουργούμε θετικά με τους ανθρώπους. Η άλλη πτυχή είναι ποια? Το να έχουμε διάκριση, το να μην θέλεις να γυμνώνεις τον λογισμό σου και να ξεσκεπάζεις τους λογισμούς σου και να τους λες τους άλλους. Εμείς θεωρούμε είμαστε κοινότητα και τα λέμε. Κακό κάκιστον. Δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας τους άλλους. Δεν λέμε τους λογισμούς μας τους άλλους. Δεν λέμε τα πάθη μας στους άλλους. Δεν λέμε τις αδυναμίες μας στους άλλους. Έχουμε τον Θεό και τον πνευματικό μας. Για ποιον λόγο? Έχω κάτι που με βαραίνει, λέει, και θέλω να το πω. Μόλις δω κάποιον θα του το πω. Αυτό κάποια μέρα θα έρθει εναντίον μου. Κάποια στιγμή αυτό θα με πικράνει πάρα πολύ. Γιατί όταν λέω τις αδυναμίες μου στον άλλο, χάνει το σεβασμό του εναντί μου. Δεν θα με σεβαστεί αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια θα το αποκαλύψεις και στους άλλους. Και όταν πας να τους ζητήσεις κάτι, ή θα σε προσβάλλει ή θα σε αποκαλύψει στους άλλους. Δεν γυμνώνομαι τον εαυτό μας εναντί των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι και αμαρτία και βλακεία. Βλακεία είναι το να λες τον άλλο τι μου συμβαίνει. Για τον απλούστατο λόγο. Αν είναι καλό θα με ευθονήσει. Και θα με ευθονήσει, θα απογοητευτεί ο ίδιος ίσως, θα πέσει απόγνωση αν είναι αδύνατος άνθρωπος και θα γεννηθούν λογισμοί. Δηλαδή ας πω κάτι καλό που έχω, κοσμικό είτε πνευματικό, θα λέει αχ να μην το είχα και εγώ. Και μετά λέει α τόσο χάλια είμαι, αρχίζει απόγνωση μετά. Θα μου κάνει κακό. Εάν είναι κάτι φάνο θα πει αφού το κάνει και αυτός μπορώ να το κάνω και εγώ. Χαμηλώνει το επίπεδο της πνευματικής αναφοράς. Λοιπόν είναι βλακεία να λέω στον άλλο το τι μου συμβαίνει. Όταν λέμε κάτι το χάνουμε. Είναι καλό να υπάρχει ισορροπία και ωριμότητα. Να ζούμε τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας σιωπηλά. Αυτή η διάχυση να λέω τα πάντα στον άλλο μου κάνει κακό και στην προσευχή. Έχω ανάγκη το πρόβλημά μου να το κρατήσω στην καρδιά μου και να το εμπιστευτώ στον Θεό. Να το ακουμπήσω στον Θεό. Επειδή δεν έχουμε τέτοιου είδους στάση, δεν έχουμε προσευχή, σκάμε με αυτό που έχουμε και το βγάζουμε στον ένα και στον άλλο. Από εδώ και από εκεί. Και γίνεται διάσπαση η ζωή μας. Χήμα γίνεται ο άνθρωπος. Και είναι αμαρτία και κατάκριση, γιατί μέσα στο λογισμό μου σίγουρα θα περιέχονται και άλλοι άνθρωποι. Και θα κατηγορήσω και τρίτους λέγοντας κάτι σε έναν άλλον άνθρωπο. Όποιος λοιπόν ανοίγει την καρδιά του στους άλλους ανθρώπους είναι πάντα ταλέπορος. Και δεν του δίνει κανείς στο τέλος σημασία των περιφρονούν. Μακάρι να υπήρχε η ωριμότητα και η διάκριση, υπήρχαν άνθρωποι που σέβονται την ψυχή μας, σέβονται τον αγώνα μας, σέβονται την καρδιά μας και με τις αμαρτίες της και τις πτώσεις της και μπορούν να δεχθούν τα πράγματα. Αλλά συνήθως πάνω στον άλλον βγάζουμε και τα δικά μας πάθη, τις δικές μας αναπηρίες, τις δικές μας μειονεξίες. Συγκρίνουμε, ζηλεύουμε, κατακρίνουμε και μπερδεύεται και η δική μας ψυχή. Δεν είπαμε πως αυτό είναι άγιον και είναι το ζητούμε να μην μιλούμε και να μην κοινωνούμε ο ένας του άλλου. Αλλά είμαστε ανώριμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται συντριβή και επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας και γνώση της χάριτος του Θεού για να πλησιάσουμε με διάκριση τέτοιες καταστάσεις. Συνήθως εμείς μέσα στην εμπαθή μας διάθεση χρησιμοποιούμε τον άλλο για να πατήσουμε πάνω στον άλλο και να καλύψουμε τις δικές μας αδυναμίες και τα δικά μας πάθη. Θέλεις λοιπόν να μην είσαι δυστυχής, μάθε να ηρεμείς με την εναπόθεση του εαυτού σου στον Θεόν σου και στον πνευματικό σου. Εδώ τι γίνεται, εμείς σε μια κατάσταση αφασίας, επιπολαιότητος, αδιακρισίας. Λέμε στον φίλο μας, λέμε στην φίλη μας, σε 2-3 ανθρώπους, σε άλλοι 10 θα το έχουν μάθει, θα το έχει μάθει η μισή Θεσσαλονίκη μυστικά και το έχουν μυστικό. Και μόνο ο πνευματικός μου το ξέρει. Στα πνευματικά είναι όσο παίρνουμε Παναγίτσες, λέμε τα μισά. Γιατί νιώθουμε ότι θα ενοχληθεί, ότι θα μας κρίνει. Και εμείς λέμε, εντάξει βρε παιδί μου, έχουμε και, και οι αδελφοί μας, δεν είναι και αυτοί που μπορούν να μας ακούσουν. Και εκεί έρχεται η πλάνη και το ταγκαλάκι. Γιατί η πλάνη, γιατί κρύβουμε από το πνευματικό μας, υπάρχει υπονεριά. Και οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, άλλο πρόσωπο δείχνουν σε εξομολόγηση, άλλο τα βλέπουν το πνευματικό τους και άλλο πίσω από την πλάτη του πνευματικού τους. Και άλλο στο μπαράκι, και άλλο στην ταβέρνα, και άλλο στο σπίτι τους και πάει, αυτά γνωστά. Και τα γεγονότα έχουν 5 εκδόσεις. Η μία που έμαθε η γυναίκα μου, η άλλη που έμαθε ο φίλος μου, η άλλη που έμαθε. Και στο τέλος αυτή που έμαθε ο πνευματικός, η οποία είναι πιο. Ρυπημένη, τακτοποιημένη, να μην προκαλέσει. Μα εκεί πρέπει να συντριβείς. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι σαν να ξύνουμε συνεχώς την πληγή μας. Όταν το λες, υποτίθεται για να ανακουφιστείς, στην ουσία προβληματίζεις και τον άλλον. Ταλαιπωρείς και τον άλλον. Να μάθουμε λοιπόν να κλείνουμε το στόμα μας και να το ανοίγουμε εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλη σοφία αυτό το πράγμα. Πάτερ, δεν έκανα σύγχρονο. Ναι, αυτό που έχει πει ο Απόστολος Παύλος εξομολογεί τα αλλήλους. Τα παραπτώματα ημών. Είπαμε, ευχής έργο θα ήταν αν υπήρχε αυτή η διάκριση. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη διάκριση. Επίσης, από τη στιγμή που η σχέση εμπεριέχει πάντοτε ρίσκο, ανοίγομαι στον άλλον, αποδεχόμενη και το ρίσκο να με περιφρονήσει, να με ειρωνευτεί, να με απορρίψει. Ως προς αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολύ χρήσιμο να ανοίγουμε στον άλλον και αυτή είναι μια πάλι που μπορεί να με καλλιεργήσει. Έχει δύο πτυχές αυτό που είπατε. Το πρώτο, αν μιλούμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει μια πνευματική αναφορά σε ένα πνευματικό και δεν έχει σχέση ποιο ζωντανή με τον Θεό, ίσως είναι το μόνο που του μένει να κάνει και είναι απαραίτητο να το κάνει. Αν όμως έχει την δυνατότητα πνευματικής αναφοράς και μπορεί να ανοίξει την καρδιά του εκεί, τότε δεν είναι απαραίτητο να το κάνει, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει. Το ρίσκο είναι απαραίτητο να γίνει, αλλά δεν είναι αναγκαίο να γίνει μόνο εκθέτοντας τις αδυναμίες μας. Ρίσκο και σχέση δεν είναι μόνο να λέω τις αμαρτίες μου ή να σχετίζω με τον άλλο σε μια καθημερινή προσπάθεια κοινού αγώνα. Καταλάβατε. Για παραπέστε ότι είστε παντρεμένοι, ελεύθεροι είστε και είστε στο σχολείο, είστε καθήτρια, υποθέσουμε, και σας είδε ένας συνάδελφος, σας είπε κάτι, σας κολλάει, η γυναίκα ερωτεύεται, αν της πεις καλά λόγια είναι πάντα ερωτευμένη. Λοιπόν, αν της πεις καλά, κάποιος να της πεις καλά λόγια, αρχίζει ο λογισμός να φτιάχνει διάφορα. Αχ, νιώθει τι ερωτεύτηκε, αχ, καρδιά χτυπάει. Να το πω στον άντρα μου, καήκαμε. Μπορείς να το πεις αυτό στον άντρα σου, ένας περαστικός λογισμός, γιατί όλοι είχαν και έχουν. Άστο, θα φύγει ο λογισμός. Είναι ρίσκο αυτό, είναι βλακή αυτό. Όμως, το να είμαι με τον Θεό καθημερινά παλεύω σε μια προσπάθεια, καθημερινή. Ρισκάρω την καθημερινή τριβή που τα θελήματά μας το να έρχεται σε σύγκρουση με το ενός με το άλλο. Σε επιθυμίες μας, στους πόθους μας, στους στόχους μας, στο καθημερινό μας αγώνα. Λοιπόν, σχέση δεν είναι μόνο μια διάκριτη έκθεση των προβλημάτων που μας βασανίζουν, αλλά σχέση είναι και ένα μοίρασμα ζωής. Επειδή δεν έχουμε αισθανθεί τι σημαίνει ζωή μέσα μας, θεωρούμε μόνο η φλιαρία να περιγράψω τι μου συνέβη. Ζωή είναι η εσωτερική μου κατάσταση και ποιότητα, ο καθημερινός μου αγώνας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, κανείς μπορεί να μοιραστεί τη ζωή του, αλλά όχι απαραίτητα με έναν αδιάκριτον τρόπο. Αλλά πάλι θα λέγαμε Και να το κάνει αυτό πολλές φορές είναι καλύτερο από το να είναι ένας εσωστρεφής άνθρωπος, ένας δυσκύλιος άνθρωπος που μέσα στην αγωνία του να μην εκτεθεί, δεν λέει τίποτα. Άλλο να μην λες γιατί έχεις επίγνωση και είσαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, και άλλο είσαι ένας ανάπηρος άνθρωπος, εσωστρεφής, καταθλιπτικός, και δεν λες γιατί φοβάσαι και είσαι καχύποπτος. Εκεί ίσως είναι αναγκαίο να πεις, να εκτεθείς, να συντριβείς, να ταπεινωθείς και ίσως κτιστεί κάτι μέσα σου. Εμείς λέμε όμως για μια υγιή περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα έχουν και τη διπλή του και την άλλη τους όψη. Πάτε, το θέμα με τη χαρά. Λένε οι πατέρες ότι 90% ο φθόνος πρέπει και από σένα το λέει, γιατί προκαλεί. Αλλά όταν είναι δικός σου άνθρωπος και δεν τον δεις, δημιουργείται πάλι εχθρός, μαθαίνω. Και δεν? Γίνεται πάλι εχθρός όταν το μάθει. Τι να μάθει? Μια χαρά σου όταν πας και την ανακοινώσεις. Η χαρά δεν ανακοινώνεται ποτέ. Είτε ζεις, είτε ζεις. Τι είναι, έχω χαρά σήμερα? Δελτίο ειδήσεων. Επιτυχία, αυτό είναι. Επιτυχία, εντάξει. Την επιτυχία. Φθόνο. Κοιτάξτε, την επιτυχία. Ο χριστιανός τη ζει και ως αποτυχία. Δηλαδή η σημερινή χαρά μπορεί να αυριανή θλίψη. Άρα έχεις μια χαρμολύπη που δεν συντριβεί τον άλλο, δίνει ελπίδα και στον άλλο. Ζούμε κοσμικά τη χαρά, γι' αυτό ταλαιπωρούμε τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Όταν δεν ελέγχουμε τα λόγια μας και εκθέτουμε τη ζωή μας, πάβει να μας εμπιστεύεται ο άλλος. Σου λέει όπως τα λέει τα δικά του, λέει και τα δικά μου και άστα να πάνε. Πώς να σε εμπιστευτεί? Εάν σου πει τους λογισμούς του, θα τους πει στους άλλους. Οπότε τι κάνει? Σου κρύβεται. Κάνει το φίλο σου, μαθαίνει τα μυστικά σου και τα αποκαλύπτει. Πόσες φορές συμβαίνει. Το παίζει φίλος ο άλλος να μάθει τι γίνεται, αφού ξέρει πως είμαστε, για να τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, να νιώθει καλά με τον εαυτό του και να τα εκφέρει σε τρίτους. Τι μας χρειάζεται λοιπόν? Να τα αφήσουμε όλα αυτά και να τα ακουμπήσουμε στον Θεό. Δεν κάνει καλό να λέμε τις αμαρτίες μας στους άλλους. Δεν κάνει καλό να δημοσιοποιούμε τα αμαρτήματά μας. Όχι γιατί... Ναι. Όταν ο άλλος το κάνει σε εμάς, εμάς η στάση μας ποιο πρέπει να είναι, με τη χαρά που θα δούμε την ευκαιρία του να δούμε. Όταν τι κάνει όταν... Ο άλλος, ο πλησίον μας, μας λέει τα δικά του. Τα καλά του κατά σχήμα του. Είτε τα καλά του κατά δικά. Πρέπει να αναπτυχθούμε με την ειδική, να δούμε τη χαρά. Να σιωπούμε, να σιωπούμε και να προσευχόμαστε ο Θεός να λύσει και αυτόν και εμάς. Τι σημαίνει? Πάτε να ρωτήσω κάτι. Σε μια σχέση στενή, όπως είναι ας πούμε τα αντρόγυνα ή ξέρω εγώ, μάλλον τα αντρόγυνα που μπορεί να σημαίνει. Και να μην το πεις εσύ ο άλλος, μπορεί κάτι να υποψιαστεί. Δηλαδή είστε κάθε μέρα να καταλάβει ότι δεν είσαι καλά, θα νιώθει ότι του κρύβεις πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο. Άλλο το ανδρόγυνο, δεν μιλούμε για το ανδρόγυνο. Στο ανδρόγυνο είναι μοίρασμα ζωής. Πρέπει να εκφράσεις την καρδιά σου. Πρέπει να μιλήσεις τον άλλο. Και εκεί χρειάζεται οριμότητα. Και ο τρόπος που μιλούμε και ο τρόπος που ακούμε. Ή καλύτερα η διάθεση που ομιλούμε και η διάθεση που ακούμε. Απλώς πρέπει εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Να μην προσβάλλουμε τον άλλον. Βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Τη στιγμή που λέτε ότι δεν επικοινωνούμε τους λογισμούς μας, δεν επικοινωνούμε τα γεγονότα της ζωής μας, δεν επικοινωνούμε τις αμαρτίες μας και λοιπά, τώρα τι επικοινωνούμε τελικά? Κοιτάξτε, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε ανάγκη επικοινωνίας. Και τι είναι επικοινωνία? Η ανάγκη για επικοινωνία όπως την εννοεί ο κόσμος είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έχει κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Η απουσία λοιπόν προσευχής, που είναι γέμισμα της ψυχής μας, που είναι τόνωση της ψυχής μας, προσπαθούμε να το κάνουμε εκτόνωση με το να λέμε τα πάντα στους άλλους. Λοιπόν, η εκκοινωνία πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι εκτόνωση, είναι τόνωση. Και τόνωση της ψυχής σε σχέση με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος είναι προσευχόμενος και γεμίζει την καρδιά του, έχει ελευθερία και γνωρίζει ότι κοινωνία με τον άλλον είναι το να συμπάσχω με τον άλλον, να συμπάσχει ο άλλος στη ζωή μου, να το κάνω μέτοχο της ζωής μου, που δεν είναι απλώς περιγραφή επεισοδίων και γεγονότων ή αναφορά πτώσεων, αλλά να μπει ο άλλος στη ζωή μου και εγώ στη ζωή του. Έτσι λοιπόν η υγιής επικοινωνία που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι ακτινοβολία, προβολή, αποτύπωμα της υγιούς σχέσης μας με τον Θεό. Ένας άνθρωπος λοιπόν μη προσευχόμενος δεν μπορεί να έχει υγιή επικοινωνία. Θα ταλαιπωρεί, θα προσπαθεί από εδώ, προσπαθεί εκεί, θα κάτι με το ζόρι θα φτιάχνει, μετά θα το χάνει. Δεν έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει δώσει το στίγμα του. Δεν είναι τακτοποιημένος μέσα του. Ο άνθρωπος ο προσεύχονος μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, αλλά έχει βγει μια τάξη μέσα του. Έχει μπει μια αναφορά. Αυτή τη στιγμή η δυσκολία στην επικοινωνία μας δεν είναι η αμαρτία μας. Είναι το μπουρδούκλωμά μας. Είναι, ζούμε σχιζοφρενικά, σχιζοειδώς, είμαστε 100 κομμάτια μέσα μας. Δεν είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτό φέρνει τη δυσκολία στην επικοινωνία. Δεν τη φέρνει τόσο η αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος μέσα του είναι ξεκάθαρος, παρότι αμαρτωλός, αλλά βρήκε το ένα που έχει ανάγκη, αυτός ξέρει μέσα του. Έχει τακτοποιήσει τις αξίες της ζωής, έχει τακτοποιήσει τις τάσεις ζωής, έχει βρει μια πορεία ζωής και με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να συνεχθούμε, μπορεί να επικοινωνήσουμε. Είπατε σε κάποια προηγούμενη συνάντηση ότι το να λέμε δόξα τω Θεώ δεν είναι μια κουβέντα, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει κάποια χάρη τω Θεώ να κατανοεί εκείνο που δεν έχει ακόμα αυτό το επίπεδο της χάρης. Τώρα ας πούμε ότι είμαι εγώ μπουρδουκλωμένος. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να επικοινωνήσω τον μπουρδουκλωμά μου. Αυτό μπορώ να κάνω. Δηλαδή θέλω να πω γιατί να το κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Δεν κατηγορούμε τίποτα. Προσέξτε να δείτε. Τι είναι με αυτό το πράγμα. Το μπουρδουκλώμα δεν το κατηγορούμε, αλλά από μόνο θα φέρει μπουρδουκλώματα. Δεν το κατηγορούμε, είναι αντικειμενικό γεγονός. Είπατε πάλι ότι είμαστε όλοι στην παλιά διαδίκη. Προσέξτε, προσέξτε. Θα φέρει πραγματικά, αυτό θα φέρει προβλήματα. Τι λέμε τώρα. Όσο ο άνθρωπος μέσα του αναφέρεται προς εδώ, που σημαίνει, τι σημαίνει, ως σκουπίδι πέφτω στα πόδια του Θεού και βγάζω όλους τους λογισμούς μου, όλες μου τις επιθυμίες, όλες μου προσδοκίες και κενός αναφέρομαι στον Θεό για να γεμίσω από τον Θεό. Αυτό, όσο μπερδεμένος κι αν είσαι, ξεμπερδεύεσαι. Είναι εύκολο όμως αυτό. Δύσκολο είναι να βάζω λογισμούς, εύκολο να βγάζω. Μα δεν σας είπε κανείς σκεφτείτε. Μη σκεφτείτε, σας λέει. Δεν σας είπε κάντε, να μην κάνετε κόπο. Εμείς σαν μαζοχιστές θέλουμε να κάνουμε κόπο. Θέλω λογισμούς. Θέλω να γρυπνήσω, θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να βασανίσω τον εαυτό μου. Γιατί μέσα από το λογισμό προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος δεν είναι χαζός. Δεν κάνει κάτι χωρίς να προσδοκίσει κάτι. Τι προσδοκεί, στη δικαίωσή του. Εκεί είναι η παγίδα μας. Και δεν προσδοκούμε στην χάρη του Θεού που μας δικαιώνει. Γι' αυτό γίνονται οι λογισμοί. Θέλουμε να στηριχθούμε κάπου. Να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει κάποιος, πάντα δεν φταίω, έτσι γεννήθηκα. Δεν γεννήθηκες έτσι. Εντάξει, υπάρχει ο τρόπος που μεγάλωσε ο καθένας, σύμφωνη, τρόπος που εξελίχθηκε, το κοινωνικό του περιβάλλον, το οικογενειακό, επηρεάζει σαφώς. Έχει πολλά προβλήματα η ψυχούλα του ανθρώπου. Αλλά έχει και έναν τρόπο να δεχτεί τα πράγματα ως προσωπικών του σταυρών. Γιατί ο ένας άνθρωπος είναι, όχι γιατί είναι ταπεινός, δεν σκέφτηκε ποτέ, τελείως αδιάφορος, άσχετο τη ζωή του. Τελείως απροβλημάτως. Λες, κάποιος είναι σε κατάσταση αφασίας. Ο κόσμος χάνει δίπλα και αυτοί θέλουν να πάνε να φάνε. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Και άλλος άνθρωπος είναι πιο ταλέπορος, σκέφτεται τα πάντα. Ναι. Τι λέει, Θεέ μου, λέει, σε με. Αυτός είναι ο σταυρός μου. Και δεν κάθεται να τροφοδοτεί το σταυρό του με δικούς του λογισμούς για να βγάλει τη λύση μόνος του. Αλλά δίνει τη λύση στον Θεό. Δίνει το πρόβλημα του λογισμού, του της καταθλίψεως, τα λεπρού στον Θεό. Δεν τον αναλαμβάνει μόνος του άνθρωπος. Στην ουσία τον μπουρδούκουλωμα βγαίνει από την ανάγκη μας εμείς να γίνουμε οι θεοί. Εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα. Σε ένα ζευγάρι, γιατί συγκρούνται οι άνθρωποι. Την κοινωνία θέλει να αδικείται από τον άλλο. Και θέλει να κυριαρχεί του άλλου, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Μπορεί εύκολα ένας συντετριμμένος άνθρωπος να ανταγωνίζεται. Ο συντετριμμένος ανοίγεται στον άλλο. Δίδεται στον άλλο. Αναπαύει τον άλλο. Εμείς αν ρούμε θα τη συντριβεί και προσπαθούμε να δικαιωθούμε, να ανταγωνιστούμε. Καταλάβατε, ένας μη συντετριμμένος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να στηριχτεί στη δύναμή του, αυτός ανταγωνίζεται. Σου λέω, τα κατάφερα εδώ, θα τα καταφέρω και εκεί, μη παλικάρι. Την ίδια ακόμα, γι' αυτό πολλές φορές λέει να μελετούμε τη γραφή, μα και η Αγία Γραφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Με ποια έννοια? Θα δείτε, ο καθένας κατεβάζει την γραφή και τους κανόνες όπως το βολεύει, για να υποστηρίξει τη φιλοσοφική του άποψη. Λες τον άλλο, μην νηστέψεις γιατί έχεις ζάχαρο, έχεις καρδιά και να φας και να κινήσεις. Πώς θα το κάνω αυτό, τι λένε οι πατέρες, τι λένε οι κανόνες, ο Κύριος νήσεψε 40 μέρες. Βρε παγαλικάρι μου καλό, η Αγία Γραφή ο στόχος είναι να μάθουμε την ταπείνωση, όχι να τηρούμε κατά γράμμα κάτι. Ο καθένας αρχίζει και υποστηρίζει τις ιδέες του, κατεβάζουν τους πατέρες και τους κανόνες σύμφωνα για να υποστηρίξει την ιδέα του, τη φιλοσοφική του άποψη και όχι να σταθεί στα χέρια του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πώς θα γίνει να ξεφύγουμε από αυτήν τη μέγεθη τη σύγχρονη εποχή που προβάλλεται και την τεχνολογία περισσότερο, όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα προσωπικά, σπίτι, το κινητό τηλέφωνο? Μην λέτε, εγώ φταίω. Η πρόκταση αυτού είναι το κινητό μου. Άστε, μεγάλο πάθος. Τι να σας πω για τα πάθη μου. Κοιτάξτε, στην ουσία. Και λίγα λόγια να μπορούσαμε να σε αγάπη μου στον εχθρό, όχι για τον πλησιό. Πέρασε η ώρα και αυτά θέλουν πολλά λόγια. Όμως στην ουσία. Το ερώτημα είναι. Πώς βγαίνει αυτή η ανάγκη για τα τεχνολογικά μέσα, κινητό, υπολογιστής και όλα αυτά. Έτσι. Ναι, αυτή το κενό της ψυχής μας, η μοναξιά της ψυχής μας, μας οδηγεί σε αυτή την λύση. Και γίνεται μετά εξάρτηση και γίνεται συνήθεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακουμπήσουμε την αμαρτία μας, την αδυναμία μας, την πτώση μας, την απιστία μας, τη βλασφημία μας, την ακολασία μας, τα πάθη μας. Να τα ακουμπήσουμε στον Θεό. Ό,τι και αν ακουμπήσουμε, αυτό θα το εξαλείψει. Ό,τι μας βασανίζει, να το ακουμπήσουμε στον Θεό. Αυτό θα το εξαλείψει. Είναι απλός ο δρόμος. Να κάνουμε μόνο λίγο υπομονή. Να αφήσουμε τον Θεό να επισκεφτεί την καρδιά μας. Όποτε θέλει. Χρησιμοποιώντας ως διαμεσολαβή το πνευματικό μας. Απλά είναι τα πράγματα. Τα κουμπούμε όλα στον Θεό, αναφέροντάς τα στο πνευματικό μας, κάνουμε υπομονή και αφήνουμε τον Θεό που θέλει να επισκεφτεί την καρδιά μας. Αυτό είναι ελευθερία. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην δύναμη πνευματική. Στη δύναμη πνευματική. Και όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, πολύ σημαντικό ρόλο θέλει το πώς λαμβάνει κανείς τα μηνύματα από την οικογένεια στην οποία μεγαλώνει. Ποια είναι η ελπίδα που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να, όχι να έρθουν κοντά μας απαραίτητα, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει αυτός ο φόβος Θεού και τον οποίο πρέπει να. Ναι, ό,τι ελπίδα έχουμε εμείς, έχουν και αυτοί, γιατί είναι παιδιά του Θεού και αυτοί όπως και εμείς. Ένα. Δεύτερο, όταν δεν πιστεύουμε, όταν λέμε δύναμη του πνευματικού, σημαίνει δύναμη του μυστηρίου, δύναμη της μετανοίας, δύναμη της εξομολογήσεως. Και ο Θεός οικονομεί για τον καθένα τον τρόπο. Και τίποτα δεν είναι σίγουρο και διασφαλισμένο. Εμείς που τώρα το αναγνωρίζουμε, αύριο το αρνούμεθα, και αυτός που σήμερα το αρνείται, αύριο το αποδέχεται. Χρειάζεται αυτούς και αλλήλους να τα αφήσουμε στον Θεό, να τα παραθέσουμε στον Θεό. Και ξέρει αυτός. Ξέρει τους δρόμους και τους τρόπους ο Θεός. Έτσι. Θα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ.